Draga moja braćo i poštovane sestre, ne sumnjaju pripadnici ehlu sunneta wal džemata da je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallame najbolji Allahov rob i najbolji poslanik i vjerovjesnik koji je kročio zemaljskom kuglom. U to nema sumnje kod pripadnika ehlu sunneta wal džemata, najispravnije i najbrojnije islamske grupacije. Bilježi imam Muslim u svome sahihu od Vathile ibn Ka'ba Elejsija, koji je primio islam neposredno prije Tebuka i učestvovao je na Tebuku. On je jedan od zadnjih ashaba koji su umrli u Šamu. Mislimo ovdje na današnju Siriju, u Dimešku, koji je umro 83. hidžretske godine. Kaže, čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je rekao: Inna Allaha istafa Kenanata min waladi Isma'il wa istafa Quraishan min Kenanata istafa min Quraishin bani Hashim istafani min bani Hashim. Allah dželle šanuhu je odabrao Kenanu od Isma'ilovih potomaka, a Kurejš je odabrao od Kinane, a odabrao je Benu Hašim od Kurejša, a mene je odabrao od Benu Hašima. Znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je najodabraniji među odabranima. I bilježi Muslim u svome sahihu od Ebu Hurejre radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ene sejidu Waladi Adame yawm al-qiyamah. Ja sam predvodnik svih ljudi, Ademovih potomaka na sudnjem danu. Najbolji sam od njih svih. Wa awwalu man yanshaqu alayhi al-qabr. I prvi kome će se otvoriti njegov mezar i njegov kabor. Znači, prvi koji će ustati iz kabora. Wa awwalu shafi'in wa awwalu mushaffi'in, i prvi koji će se zagovarati za druge i prvi čije će zagovorništvo biti priznato. Kaže imam Nevovi, ovdje je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao da je sejidu nasi ili sejidu waladi Ademe, da je predvodnik svih ljudi, poglavar svih ljudi, najodabraniji od njih na ahiretu, zato kaže što su na dunjaluku neki kraljevi, poglavari, pravedni ili nepravedni, pravili svjesno ili nesvjesno poslaniku sallallahu alejhi ve selleme konkurenciju, pa su oni htjeli da budu na njegovom stepenu. Ali na sudnjem danu toga nema. Na sudnjem danu niko neće ni pokušati da konkuriše poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, pa čak ni najodabraniji poslanici, ni ulul azmi minar rusul, niko od njih. I zato je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao u hadisu da je on predvodnik ljudi i da je on najodabraniji od svih ljudi na sudnjem danu. Kako da ne bude najodabraniji alejhi salatu ve selam, kad je uzvišeni Allah tebareke ve teala o njemu kazao: Nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Nun, tako mi pera i onoga što pišu, ti blagodaću svoga gospodara nisi lud, o Muhammede, i tebi uistinu pripada neprekidna velika nagrada i uistinu si ti najljepšeg ahlaka i najljepšeg morala. Kako da ne bude najbolji čovjek za koga je uzvišeni Allah tebareke ve teala potvrdio u svojoj časnoj knjizi da je najljepšeg morala, najljepšeg huluka i ponašanja. Znači, najljepše ćudi. Bilježi ima Muslim u svome sahihu od Sada ibn Hišama ibn Amira da je pitao Ajšu radijallahu ta'ala anha kakav je bio huluk poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kakvo je bilo njegovo ponašanje i njegovo ophođenje Pa kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, eleste tekrau l'Quran? Kaže, zar ne učiš Kur'an? Kale bela, kaže, da, svakako, učim. Kalet, fe inne huluka nebijillah, sallallahu alaihi wasallame, kjane l'Quran. Kaže, huluk i ahlak poslanika, sallallahu alaihi wasallame, je bio Kur'an. On se je vladao po Kur'anu. Znači, poslanik, sallallahu alaihi wasallame, je bio Kur'an, živi Kur'an, koji je hodio zemljom. Kaže Enes ibn Malik radijallahu ta'ala anhu, potvrđujući Allahovu dželešanu blagodat koju je upotpunio prema svome poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, kako u njegovom ličnom izgledu, tako i u njegovom ponašanju, u njegovom huluku. Kaže, služio sam poslanika sallallahu alejhi ve selleme 10 godina. Pa tako mi Allaha, kaže, nisam nikada dotaknuo ni jednog platna da je bilo nježnije od kože poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ni svila, ni kadifa. Ništa nije bilo nježnije od kože poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kazali smo, draga moja braćo, da je uzvišeni Allah tebareke ve teala počastio poslanika sallallahu alejhi ve selleme brojnim mucizama. Brojnim nadnaravnim sposobnostima koje su specifične isključivo poslanicima i vjerovjesnicima. Nisu običnim ljudima. Učinio ga je uzvišeni Allah tebareke ve teala blagoslovljenim u njegovom tijelu, u svemu onome što dotakne ili što obuče, sve Allah tebareke ve teala učinio blagoslovljenim. Pa zato je dozvoljeno po akaidu ehlu sunneta vol džemata tražiti blagoslov ili bereket od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, bilo da se radi o njegovom tijelu, o njegovoj odjeći i slično tome. Dozvoljeno je tražiti taj blagoslov. Što nije dozvoljeno činiti sa drugim ljudima. To je dozvoljeno isključivo sa poslanikom sallallahu alejhi ve alihi ve sellem. Ashabi su tražili blagoslov od tijela Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Znači, sa njegovog tijela su uzimali blagoslov. Pa bilježi Imam Buharija i Muslim također od Aisha radijallahu ta'ala anha da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada bi bio bolestan da bi sam sebi učio Kur'an. Učio bi sam sebi suretul Felak i suretul Nas. Pa kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, kada bi poslanik sallallahu alejhi ve selleme toliko se razbolio da nije više u stanju da sam sebi uči, onda bi mu, kaže, ja učila te dvije sure. I kaže, potirala bi sa njegovom rukom po dijelu tijela koje ga boli. Kaže Aisha, očekujući da ga Allah tebareke ve teala izdeči zbog bereketa njegove ruke. I bilježi Muslim u svome sahihu od Enesa ibn Malika radijallahu anhu da je rekao, poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada bi dolazio na sabah namaz, dolazile bi sluge sa posudama punim vode. Dolazile bi medinske sluge sa posudama punim vode, pa bi poslanik sallallahu alejhi ve selleme u svaku od tih posuda stavio i zamočio svoju ruku. Pa bi onda odlazili. A kaže, dolazili su mu često i kada je voda i vrijeme bilo hladno. Pa bi poslanik sallallahu alejhi ve selleme i pored toga zamočio svoju ruku, svoju mubarek ruku, u vodu. Pa bi ljudi tu vodu pili, pa bi se sa njom kupali i tako dalje. Sve zbog bereketa. Jer to što je dotakao poslanik sallallahu alejhi ve selleme tu vodu, ona je mubarek i ona je, znači, blagoslovljena i dozvoljena čovjeku da traži u takvoj vodi bereket. I bilježi Imam Buharija, ovo znači, sada što govorimo, draga moja braćo, odnosi se i radi se o predajama koje spominju da su ashabi tražili bereket kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i da se mi uvjerimo da je taj postupak legitiman kod ehlu sunneta vol džemata. Jer je ovo, braćo, akaidsko pitanje, jako bitno akaidsko pitanje. Kod koga su mnoge danas sekte zalutale. Pa traže blagoslov i od šejhova, i od učenih, i od kaburova, nekih svetih mjesta, svetilišta koji su oni sebi učinili svetim, a nije ih učinio svetim ni Kur'an ni sunnet, Znači, zbog toga je bitno da poznajemo ovo akaidsko pitanje. Pa bideš imam Buharija u svome sahihu od Ebu Džuhajfe, od Wahba ibn Abdullaha, Esuvaija, da je rekao, izišao je poslanik sallallahu alaihi vseleme jednoga dana oko podne na put, klanjao je podne i ikindiju po dva rekiata, pa su ljudi, kaže, počeli da dodiruju tijelo poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da uzimaju njegove ruke i da stavljaju njegove ruke na svoje tijelo. Kaže Ebu Džuhajfe, pa sam uzeo ruku poslanika sallallahu alejhi ve selleme i stavio sam je, kaže, na svoj obraz. Bila je, kaže, hladnija nego snijeg, nego led. A kaže, bila je ljepšeg mirisa od miska. Ljepše je mirisala od miska ruka poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I brojne su predaje koje ukazuju da su ashabi ljubili tijelo poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili njegove ruke. Pa bilježi imam Ebu Davud u svome sunenu i imam El Hakim u svome mustedreku sa ispravnim lancem prenosilaca od Usejda ibn Hudajra, ashaba koji se volio puno šaliti. Volio je puno šalu. Kaže, jednoga dana smo izišli u bitku, pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme poredao ashabe u redove. Pa je govoreći im o bitci ovoga ashaba dotakao sa štapom u njegov stomak. Pa je kazao ovaj ashab: "Asbirni ja Rasulallah." Kaže: "Dozvoli mi da ti se osvetim, o Allahov poslaniče." Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Istabir, osveti se," kaže. Sada smo živi, možda nakon bitke ni jedan neće biti živ. Pa osveti se. Da poravnamo naše dunjalučke račune prije nego što to Allah te barake u tala bude poravnavao. Pa mu je kazao ovaj ashab: "Jeste, o Allahov poslaniče. Ja ću se tebi osvetiti, ali kaže, ti imaš košulju, a ja nisam imao košulje." Pa osveta ne bi bila pravedna. Nego zavrni ti, kaže, svoju košulju. Zadigni ti svoju košulju da ja tebi vratim onako kako si ti mene udario u moju kožu. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme zadigao svoju košulju. Pa je ovaj ashab prišao i počeo ljubiti stomak poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Počeo ljubiti stomak, pa mu kaže Allahov poslanik: "Šta ti je, o Allahov robe?" Kaže: "Ovo sam htio, o Allahov poslanice. Ovo sam htio. Nisam ja se htio tebi osvetiti, nego sam, kaže, ovo htio. Htio sam da zadnje ono što ću dotaći bude tvoja koža, o Allahov poslanice." Jer je očekivao da će preseliti u džihadu na Allahovom te bareke taala putu. Pa vidimo, znači, da su ashabi i prije šehadeta znali da je velika stvar da dotaknu tijelo, mubarek tijelo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve alihi wasallam. Ovo je, znači, teberruk koji je vezan za tijelo poslanika sallallahu alejhi ve alihi wasallam. No međutim, braćo, teberruk se može činiti od onoga što nije vezano direktno za tijelo. Ili što je bilo dio tijela pa otišlo od tijela, kao kosa, na primjer. Pa bilježi imam Muslim od Enesa ibn Malika radijallahu anhu, kaže, došao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme na Minu, pa je bacio kamenčiće, otišao u mjesto, znači tamo gdje je boravio na Mini, zaklao je kurban, prinio žrtvu, potom je, kaže, došao kod čovjeka koji je kratio kosu ashabima, pa je rekao: "Uzmi sa moje desne i sa lijeve strane," znači da mu skrati njegovu kosu, sallallahu alejhi ve selleme, kaže, pa je uzeo tu kosu Allahov poslanik i dijelio je ljudima. Ovo je najjasniji argument da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme odobrio eteberruk. Da se traži blagoslov od njega, alejhi salatu ve selam. U predaji drugoj, koju također bilježi ima Muslim u svome sahihu, kaže Enes ibn Malik radijallahu anhu: "Vidio sam," kaže, "da ljudi hodaju oko poslanika sallallahu alejhi ve selleme, dok ga je taj ashab šišao, i, kaže, ne dozvoljavaju da jedna dlaka padne na zemlju. Svoje su ruke," kaže, "stavili ispod i samo čekaju," kaže, "da koja dlaka padne da je uzme sebi." Znači da bi činili blagoslov i tražilo od Allaha tebareke ve teala bereket sa kosom poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem. Također, ono što se odvojilo od tijela poslanika sallallahu alejhi ve selleme jeste njegova pljuvačka. bilježe Buharija i Muslim od Esme, kćerke Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhuma, da je izišla u Medinu, hidžru činila znači, a bila je trudna sa Abdullahom, Abdullahom ibn Zubeirom. Pa sam, kaže, došla u Kuba, pa sam rodila, mjesto znači gdje se nalazi onaj mesčid, pa sam, kaže, rodila Abdullaha. I Abdullah je bio prvo novorođenče koje se rodilo u Medini. Kaže, pa sam sa njim došla poslaniku, sallallahu alaihi wasallame, pa je uzeo Allahov vjerovjesnik, alaihi salatu wasalam, jednu datulu, koju je sažvakao, potom je onako sažvakanu, trpao u njegova usta, znači u usta tog novorođenčeta. Tako da je bilo prvo što je ušlo u njegova usta, pljuvačka Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bileži imam Buharija u svome sahihu od Urve ibn Mas'uda da je on opisao ashabe poslanika sallallahu alejhi ve selleme narednim riječima. Kaže, tako mi Allaha, nisam nikada vidio da neko voli nekoga kao što pristalice Muhammeda vole Muhammeda. Kao što ashabi vole poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Niti, kaže, predvodnici Rimljana i Bizantijaca ne vole ih njihovi sljedbenici kao što vole ovi ljudi Muhammeda. Kaže, kada bi god pljunuo Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, kaže, oni bi hvatali tu pljuvačku i mazali je po svome tijelu. Ovo su, draga moja braćo, ashabi činili u prisustvu Urvata ibn Mes'uda, jer je on došao tada i rekao poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, kaže, ti, o Muhammede, imaš oko sebe ljude koji su prave kukavice. Ako iziđeš na bojno polje, oni će te, kaže, ostaviti. Oni će te napustiti. Ostavit će tebe sama da se braniš i da se boriš. Pa je kazao Ebu Bekr, radijallahu ta'ala anhu, kada je čuo ove riječi, kaže, umsus balvelat, enahnu nefirru, oneda, kaže, idi i liži svoga kipa. Ovdje je Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu kazao jako grube riječi ome mušriku. Da ide i da liže, imenovao je šta će lizati od svoga kipa. Zar ćemo mi, kaže, pobjeći i ostaviti poslanika sallallahu alaihi wasallam? Pa mi ne dozvoljavamo da njegova pljuvačka ostane na zemlji, sebi je uzimamo. A da dozvolimo da se njegova krv prolije i da bude ubijen, a da mi pobjegnemo? Idi, kaže, i liži svoga kipa kome se klanjaš. Ti ćeš možda pobjeći od svoga kipa, hoćemo kazati Ebu Bekr, ali mi nećemo nikada pobjeći i ostaviti poslanika sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Također, draga moja braćo, od stvari koje su se odvojile od tijela poslanika sallallahu alaihi wasallam, a bile su sastavni dio tijela, jeste i znoj. Tražili su ashabi također bereket poslanika sallallahu alaihi wasallam u njegovom znoju. Pa bilježi ima Muslim opet od Enesa ibn Malika radijallahu anhu, kaže da je jedne prilike dok je poslanik sallallahu alejhi ve selleme spavao došla Umu Sulejm. Pa je uzela jednu gazu i počela presušivati znoj poslanika sallallahu alejhi ve selleme sa njegovog tijela dok je spavao. U tom momentu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme se trgnuo iz sna i upitao je, šta to činiš, o Umu Sulejm? Šta te navelo da činiš to što činiš? Kaže, o Allahov poslaniče, ona je uzimala sa jednom krpom taj znoj i cijedila ga u jednu posudu. Pa kaže, šta to činiš? Šta te navelo na to? Kaže, o Allahov poslaniče, kaže, činim to, kaže, da bi time tražila bereket za našu djecu. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, esabti, tako je, ispravno si postupila. Ispravno si postupila. Znači, odobrio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme ovim svojim gestom njen čin. Također je dozvoljeno tražiti bereket i blagoslov od onoga što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme obukao. Bilo kada, jedan put bar da je to obukao. Ili što je ostalo iza njega. Što je ostalo iza njega. Pa bilježi imam Buharija od Sehla ibn Sada, kaže, došla je, kaže, jedna žena i poklonila poslaniku sallallahu alejhi ve selleme jedan lijep ogrtač. Pa kada ga je poslanik sallallahu alejhi ve selleme obukao, vidjelo se zadovoljstvo na njegovom licu i radost zbog tog ogrtača. Jer nije imao drugog, alejhi salatu vesselam. Kada je to vidio jedan od ashaba, kaže, daj ga mene, o Allahov poslaniče. Daj meni taj ogrtač. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme skinuo, kaže, dobro, i dao mu taj ogrtač. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme otišao. Kada se poslanik sallallahu alejhi ve selleme udalio, kazali su ashabi ovome ashabu, kaže, ružno si postupio. Jako si ružno postupio kada si tražio taj ogrtač od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a vidio si da mu se taj ogrtač dopada. Pa je kazao ovaj ashab, tako mi Allaha, kaže, ja sam ga tražio od poslanika sallallahu alejhi ve selleme očekujući bereket i blagoslov od tog ogrtača. Ne bi li, kaže Allah dželešanu, dao da se ja umotam u kefine u njega, da taj ogrtač bude sa mnom u kaburu. Samo ga poslanik sallallahu alejhi ve selleme na tren obukao i odmah nakon toga postaje mu barek. Postaje mu barek i može se tražiti bereket od takvog ogrtača. Dušman silni kad Allahu inačini, Subhanallah, Sultanallah, snaga naša. I prenosi se u brojnim hadisima, prvenstveno kod Buharije i kod Muslima, da je Umu Atije, radijallahu ta'ala anha, ona sahabika koja je bila najučenija i najbolje poznavala propise kupanja mrtvaca i kupala je mrtve ashabike, kako se to navodi u knjigama povijesti, da je uzela, odnosno poslanik sallallahu alejhi ve sellem joj je dao svoj ogrtač da u njega ogrne jednu od njegovih kćerki. Također je dozvoljeno, braćo, tražiti bereket i blagoslov u onome što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dotaknuo. Pa bilježi ima Muslim u svome sahihu od Ebu Ejuba el-Ensarija da je pravio hranu poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Pa bi mu vratili od hrane ono što ostane. Kada bi mu vratili tu hranu, upitao bi sa koje je strane jeo Allahov poslanik. Odakle je to poslanik sallallahu alejhi ve selleme uzimao sa svojim mubarek prstima hranu? Pa kada bi mu kazali sa te iste strane, on bi nastavio da jede sa iste strane. Odakle je jeo Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, tražeći u tome bereket i tražeći u tome blagoslov. Također je dozvoljeno tražiti blagoslov braće u onome što ostane iza poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kao voda koju je pio, na primjer. Pa bilježe opet Buharija i Muslim od Sehla ibn Sada Esa'idija da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jednoga dana dobio jednu posudu u kojoj je bilo neko piće. Da li je bilo mlijeko ili nešto drugo, ne znamo, nije spomenuto u hadisu. U svakom slučaju, poslanik sallallahu alejhi ve selleme se napio, a sa njegove desne strane je bio jedan dječak, a sa lijeve strane su sve bili stariji ashabi. Ovdje se navodi da su bili ešijah, da su to bili već ljudi u poznijim godinama. Pa je upitao ovoga dječaka sa desne strane, kaže, hoćeš li mi dozvoliti da ponudim ove ashabe starije sa lijeve strane prije tebe? Jer on ima pravo, on je na desnoj strani. Ne gleda se koliko ima ko godina. Čovjek kad dolazi u jedno mjesto, selami se sa desne strane, taman na desnoj strani bila i djeca. To nema veze. Počinje sa desne strane. Pa kaže, hoćeš li mi dozvoliti da ponudim prije tebe ove starije? Pa je kazao, ne nikako. Tako mi Allaha, nikada nikome neću dati svoj udio koji mi pripada od tebe, o Allahov poslaniče. Da se radilo o dunjaluku, daću im, ne smeta. Ali ovdje kada se radi o blagoslovu i bereketu i da budem ja taj prvi koji ću piti za poslanika sallallahu alejhi ve selleme i sa istog mjesta sa koga je pio, neću dozvoliti, kaže, nikome. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme dao njemu tu posudu, pa je bio prvi koji je pio iza Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ovo nam, braćo, također ukazuje koliko su djeca od ashaba poznavala fik i akidu prije toga. Akidu su poznavala. Znali su da je u tome blagoslov i beričet. Ispravna akida. A braćo, to je temelj svega. Danas je problem kod muslimana što nemaju akaida. To je problem. Uzelo se nešto malo od akaida, a ostavilo se puno toga. Danas imate muslimana koji smatraju da je sav akaid, da vjeruješ da je Allah iznad arša. I da je to sav akaid, nema ništa više pored toga. To jeste jedan dio akaida. Jedan mali dio. Akaid je da čovjek poznaje Allahove tebarake o tala granice, da se njih pridržava. I takav akaid, to je primjena akaida. Jer kad čovjek zna da je uzvišeni Allah tebarake o tala taj koji je svemoćan, da je on taj koji je poslao poslanika sallallahu alaihi sallam, može li biti onda nepokoran Allahu tebarake o tala i poslaniku? Alaihi sallatu wasalam, ne može. Ako je nepokoran, njegov akaid nije ispravan. Ili u najmanju ruku ima krnjavost, ima mahanu koja ga dovodi do stepena da čini velike ili male grijehe i tako dalje. Neispravan akaid. E to je ono, braćo, što danas muslimani moraju iz početka, jedan veliki dio muslimana, možemo kazati većina, ponovo graditi. Ispravan i čist akaid. Kur'ansko-sunnetski akaid, onakav kakav je bio kod naših prethodnika, poput ashaba, poput avina i oni koji su ih slijedili u tome. Također je dozvoljeno, braćo, tražiti blagoslov od onoga što je ostalo iza poslanika sallallahu alejhi ve selleme dok je uzimao abdest. Pa bilježe Buharija i Muslim od Ebu Džuhajfe, od Vahba ibn Abdullaha, Esuvaija, kaže, izišao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jednoga dana popodne, abdestio se, pa su ljudi, kaže, uzimali vodu koja je ostajala ili koja je ostala iza abdesta i mazali je po svome tijelu. Kaže Hafiz ibn al-Hajar, rahimehullahu ta'ala, ovdje, kaže, postoje dvije mogućnosti. Da se je poslanik sallallahu alejhi ve selleme abdestio, pa da bi oni ono što je padalo sa njegovih dijelova tijela koje pere, da bi to uzimali i mazali po svome tijelu, ili da su uzimali onu vodu koja je ostala u posudi nakon abdesta. I jedno i drugo mogu se razumjeti iz hadisa, jer nije jasno spomenuto o čemu se radi. I prenosi se u jednom hadisu da poslanik sallallahu alejhi ve selleme dok bi uzimao abdest, da bi ashabi čekali šta će kanuti na zemlju. Kaže tako da ni jedna kap nije padala na zemlju prije nego što je oni dočekaju u svoje ruke. I bilježe Buharija i Muslim od Ebu Musa el-Eš'arija radijallahu anhu, kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jednoga dana zatražio jednu posudu sa vodom. Kaže, pa je uzeo, oprao svoje ruke u toj posudi i kaže potom medje fihi. Medje fihi u arapskom jeziku, medje je kada čovjek stavi vodu u usta i onda je špricne napolje. Pa je tako poslanik sallallahu alejhi ve selleme, znači, izaprao svoja usta i ponovo špricnuo tu vodu, znači ispljuvao je nazad u tu posudu. Pa je kazao Ebu Musa'u el-Eš'ariju i Bilalu radijallahu anhuma, kaže, uzmite ovo, pospite po svojim glavama i pijte i radujte se. Radujte se zbog bereketa koji se nalazi u toj posudi. Pa su tako učinili. Kada su to učinili, čuli su glas Umu Seleme, majke vjernika, žene poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da iza zastora viče, kaže, ostavite nešto i za vašu majku. Ostavite nešto od te vode i za vašu majku. Kaže, pa su ostavili njoj jedan dio, pa je isto tako učinila. Znači, vidimo koliko su žene poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koje su živjele sa njim, nastojale da iskoriste svaku priliku da traže blagoslov preko poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem. I bilježe Buharija i Muslim od Džabira radijallahu ta'ala anhu, kaže, došao je jednog dana poslanik sallallahu alejhi ve selleme da me obiđe dok sam bio bolestan. Bio sam, kaže, tako bolestan, kaže, da sam svijest izgubio, da sam razum svoj izgubio. Kaže, pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme abdestio se i uzeo tu vodu koja je preostala od abdesta i, kaže, posuo je po mojoj glavi. I kaže, nakon toga sam odmah ozdravio. Znači, to je blagoslov poslanika, sallallahu alaihi wasallame, od vode koja je ostala iza abdesta, Allahovom poslaniku, alaihi salatu wasallam. Dakle, draga moja braćo, ove predaje koje smo spomenuli, ovo je samo jedan dio predaja, nemoguće je da pobrojimo sve hadise koji govore o ovoj temi, no međutim, htjeli smo iz ovih najvjerodostojnijih hadijskih zbirki i svi hadisi koji smo spomenuli su kod Buharije i Muslima ili jednog od njih dvojice, osim hadisa koga je zabilježio Ebu Davud i Hakim, koga smo naveli. Htjeli smo ovim braćo ukazati na utemeljenost ovoga postupka u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme i da nema razilaženja kod ehlu sunneta vel džemata da je to dozvoljeno. I da je ispravan i legitiman postupak tražiti bereket od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, njegovog tijela, njegove kose, njegove pljuvačke, onoga što je ostalo iza njega, njegove odjeće i tako dalje. Sve je to legitiman postupak i dozvoljen. No međutim, ovo braćo danas ostaje nama samo kao akaid. Samo kao akaid. Praktično ovi hadisi nemaju prave vrijednosti onake kako su imali u vrijeme ashaba i tabiina. Kod nas toga više nema. Jer ništa više nije ostalo od poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Od njegovog tijela, od njegove odjeće, njegovog posuđa, ništa, ništa nije ostalo što se može sa sigurnošću pripisati poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Tako da znači prekida, ovi hadisi prekidaju u svojoj praksi. Ne možemo više tražiti blagoslov od poslanika, ali možemo vjerovati u to. Možemo vjerovati u to, jer je to sastavni dio akaida. Znači, blagoslov i bereket od poslanika, sallallahu alaihi wasallam, je dozvoljen. Tako su činili ashabi. Nakon njih su, braćo, tako činili tabiini. Nakon njih su tako činili tabiini. O tabiinima, inšallahu teala, ćemo posebno govoriti. Kako su oni to tražili blagoslov i šta su to koristili za traženje biričita od poslanika sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pa ćemo nakon toga, inšallahu teala, ukratko nešto spomenuti, da li je dozvoljeno i od drugih ljudi, poput ashaba, poput tabiina, poput dobrih učenih, da li je dozvoljeno također od njih da se traži blagoslov. Da slijedimo Kur'an, njegovu posljednju objavu, a potom nas je uputio da slijedimo sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme, i to slijedjenje računa se drugom blagodaću kojom je uzvišen Allah tabareke ve ta'ala obdario svoje robove. Spominjali smo vrijednosti poslanika sallallahu alejhi ve selleme, propis traženja blagoslova, etemerruk, kako su to činili ashabi, kako su tražili blagoslov od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, od njegovog tijela, ili onoga što je bilo sastavni dio njegovog tijela, pa se odvojilo. No međutim, nakon smrti Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ne preostaje nam i nemamo druge mogućnosti da činimo taj tebarruk i da tražimo blagoslov osim preko onoga što je ostalo iza poslanika sallallahu alejhi ve selleme od stvari koje su bile svojstvene njemu. Znači, nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve selleme tebarruk se može činiti isključivo sa onim što je ostalo od Allahovog poslanika. Ali i salatu veselam. Jer njega nema među nama svojim bićem, već ono što je ostalo od odjeće ili posuđa koje je poslanik sallallahu alejhi ve selleme koristio, od toga je znači dozvoljeno činiti tebarruk. Kaže Ebu Burde radijallahu ta'ala anhu, kako bileže Buharija i Muslim, ahređet ilajna Aishetu kisaen mulebeda, wa qalet fi hada nuzi'at ruhu nabije sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, nam je izvadila jedan obrtač koji je bio prepun zakrpa, pokrpljen jedan ogrtač, i kaže u ovome ogrtaču je umro poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači, čuvala je Aisha radijallahu ta'ala anha taj ogrtač. I bilježi imam Buharija od Asima al-Ahwana, kaže Rejtu kadhan nebije sallallahu alejhi ve sellem inda Anas ibn Malikim وكانت قد صدع فسلسله بفضة ثم قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا القدح أكثر من كذا وكذا كاجة فيديو سم ينو بسدو إسكوية بيو بسامي صلى الله عليه وسلم بدأ سيد مالك أبيلا سيبج سفر أسبر تلقوا أبيلا سفر سيبج بوچل أسبر posuda koja je možda bila od gline ili zemlje i tako dalje, popucavali, kaže, pa Enes ibn Malik uzeo tu posudu i sastavio je i zlijepio je sa srebrom. I zlijepio je sa srebrom. Pa Enes ibn Malik radijallahu ta'ala anhu rekao, napojio sam poslanika sallallahu alejhi ve selleme iz ove posude toliko i toliko puta. Hoće kazati da je koji je često poslanika sallallahu alejhi ve sellem iz te posude. I bilježi ima Muslim u svome sahihu od Esme radijallahu ta'ala anha bint Abi Bekr da je jednog dana izvadila jedan crni ogrtač pa je kazala hadihi kanat inda Aisha حتى قبضت فلما قبضت قبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى ويستشفى بها قال اسمع والله قلت عشان بيو قداي شيء ويوصل بصريفة صلى الله عليه وسلم سنة قايشة ليه كسرنا سنة قميه الله قد يعيش عمر الله قال يا سنوزنا تايو قلت عشان i kaže, mi ga čuvamo danas. Da bi njime tražili bereket i blagoslov za bolesnike. Bereket i blagoslov za bolesnike, znači kaže tim ogrtače. I bliž imam Buharija, u svojom sahihu, od Ise i Muntohana, od Ise i Muntohmana, kaže, ahređe ilajna Enes ibn Malik na'alejni džerdavojni. Fahadde zani sabitul bunjani ba'du an Enes enahuma na'ala en nabi sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Isa ibn Tahman jedno gadana Enes ibn Malik mi je kaže izvedio je dvije papuče Na'alejni džardaojni znači da su to bile papuče koje nisu imale posebi vune. Da su bile znači čisto, od čistog materijala, bile da se radi o koži ili drugom nekom materijalu, nisu znači bile vunene. Pa mi je kaže nakon toga Thabitul Bunjani, Thabit, to je jedan poznati tabiin koji je često bio i puno se družio sa Enesom ibn Malikom radijallahu ta'ala anhu. I kada dođe hadis Thabit od Enesa, ne pitaj se vjerodostojnost tog hadisa. To je jedan od najispravnijih hadisa koji postao hadis koji navod se da prenosi Thabit al Bunjani od Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala anhu. Pa mi je kaže nakon toga Thabit al Bunjani govorio da je čuo Enesa ibn Malika da je kazivao da je to su papuče poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Vidimo draga moja braćo, da su ashabi čuvali ono što bi ostalo iza poslanika sallallahu alejhi ve sellem. da vidimo kako su to ashabi činili tebruk i tražili blagoslov od poslanika sallallahu alejhi ve selleme preko njegove odjeće, obuće i slično toga. Bilježi imam Buharija u svome sahihu od Muhammeda ibn Sirina, nekog tabida koji se također puno družio sa Enesom ibn Malikom. Kaže, rekao sam Kurtuli Ubejde, rekao sam Ubejdi, Ubejde ibn Amr es-Salmani, koji je primio islam za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme u Jemenu, 9. hidžreske godine. Ali ga nije vidio, sallallahu alaihi sallam, nije vidio poslanika. Pa se ne računa ashabom. Kaže Ibn Sirin, rekao sam mu, indena min šalim nabiji, sallallahu alaihi wa sallame, ja sam dahu min tibeli enesin, evo min tibeli ehli enes. Kaže, mi imamo, kaže, nešto poslije od poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, to smo, kaže, uzeli od Enesa ibn Malika, ili kaže od danas ove porodice, od nekoga nam je došlo. Zakal, pa je rekao, Rende kun indi šaletun minhu sallallahu alaihi wa sallame, habu ilaihi mi je dunjavo mafija. Kaže, kada bi kod mene bila samo jedna poslanikova sallallahu alaihi wa sallame dlaka, to bi mi tako mi Allaha bilo draže od dunjavo, kada se još je dunjavo. Samo jednu dlaku da imam poslanika sallallahu alaihi wa sallame kod sebe. Jer braćo ashabi su, kao što smo spominjali preko kose, poslanika sallallahu alejhi ve selleme tražili tebruk i blagoslov. Liječili se od raznih bolesti. Između ostalog, liječili su se od uroka. Preko kose poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kako bilježi ima muslim od Seleme, od Umu Seleme, da su imali kod sebe kosu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koju bi umakali u jednu posudu sa vodom, pa bi se nakon toga liječili od uroka. Kaže Hafiz ibn al-Hajar u Fethu al-Bari u svome komentaru na Buhari in Sahih. Kaže, kada bi umočili tu kosu, tu vodu, donijeli bi tu vodu bolesniku, pa bi je on pio i kupao bi se sa tom vodom, pa bi ga prošlo ono od čega se žali. Prošla bi ga, znači, bolest koja ga je pogodila i koja ga je snašla. Zato imam Buharija u svome sahihu naslovio jedno poglavlje. Kaže, poglavlje piti iz posuda poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Iz tijela iz koji je pio poslanik alejhi salatu vesselam. Potom je spomenuo prodaju od Ebu Burde i Ebu Musa Rešaja, znači to je sin Ebu Musa Rešaja. Kaže, rekao mi je Abdullah ibn Salam, zar nećeš, kaže, da te napojim iz posude iz koje je pio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Se nećeš da te napojim iz posude iz koje je pio poslanik, ali i salatu osam. Pa ih je napojio. I bliži imam Buharije u svome sahihu ponovo. Od Seleme ibn Dinara, Ebu Hatima Naređa, od Sehla ibn Sa'da, da je Sehl pojio poslanika sallallahu alaihi wa sallame iz jedne posude, pojio poslanika sallallahu alaihi wa sallam i njegove ashabe. Kaže Ebu Hazin, fa ahređa lana sahlu, sahlu nizalik al kadh, fa šaribna minhu, kaže pa nam je izvadio sahl, Ibn Sa'd, izvadio nam je, kaže, tu posudu, kaže, pa smo svi pili iz te posude. Suma kar. Istauhebehu بعد ذلك عمر ابن عبد العزيز توهبه له. Kaže, potom je Omer ibn Abdulaziz zatražio da mu da tu posudu kao hediju. Pa mu je dao, pa mu je poklonio Sehl ibn Sa'd, pa mu je poklonio tu posudu. Govorili smo dana, moja braćo, da mi danas ne možemo činiti tebruk od poslanika sallallahu alejhi ve selleme niti nečim što je ostalo od stvari koje on koristio alejhi salatu vesselam. Ovo ne znači da je propis tebruka dokinut, nikako. To ne znači da je dokinut. Propis tebruka je od poslanika sallallahu alejhi ve selleme uvijek na snazi važeći, ali je problem što mi danas nemamo ništa što se može sa sigurnošću i bez imalo sumnje pripisati poslaniku, ali i sada to sam.